فضا میں گونجتی ہے یہ صدا عباس کی، تعال یا زائر، تعال یا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام، آؤ اے زوار، آؤ اے زوار، آؤ اے زوار، آؤ اے زوار، آؤ اے زوار، آؤ اے زوار، دل میں لے کر قبر سرور پر آؤ اے زوار، قدم میں ساتھ ہوں، چلے آؤ زائر دم بدم میں ساتھ ہوں، کرنے کو ماتم لے کے تم پر چام، آؤ زوار، وفا سے میرے ظالم کے کلیجے کٹ چکے، دن ہوا آزاد ہر دم شاد و باد، آؤ اے زوار، آتا ہے یہاں جس کی بڑی تقدیر ہے، باب عطا ہے یہ، شہر وفا ہے یہ، آؤ اے زوار، کبھی چب ہی نہیں سکتے ہیں کانٹے پاؤں میں، ہو جائے گا بان رحمت کا گلشان، آؤ اے زوار، ماتم کے نشان بہاتے اشک غم ہوتے ہوئے نوحہ کنا، اہل وفا ہو تم، اہل عزا ہو تم، آؤ اے زوار، عطا زینب کی ہے میری وفا ہے آس پاس، رازے پر آؤ دامن پھیلاؤ، آؤ اے زوار، علی اصغر کے ہونٹوں کا تبسم یاد ہے، دونوں شہزادے ساتھ ہیں سب کے، آؤ اے زوار، آؤ اے زوار، صحابت کے اصول مقدر میں بناتا ہوں دعا کر کے قبول، روزے پر آؤ دام رہتا رہا، دل پر ہے صدمے بھولیں گے کیسے، آؤ اے زواں میرے دامن میں ہے مجھ سے جدا ہوگے نہیں، بسا ہے تم سے ساتھ میں سب کے، آؤ ہے زواں کفن، ضیاء تربت میں دے گی نور سرور کی کرن، بن جائے دنیا کھل جائے عقبا، آؤ اے زواں آزاداروں پکڑتے ہیں یہی کہہ کر عطا، لکھوں میں تقدیر آ جاؤ زوار، آؤ میں زوار، آؤ زوار۔